www.pfizer.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Już po rozmowach przedstawicieli różnych opcji politycznych z premierem na temat Narodowego Programu Szczepień. Szczegóły zna nasz reporter. Będą kolejne testy na koronawirusa dla nauczycieli z klas 1-3. Mają ruszyć w lutym. Na Słowacji kontrole policji. Jutro zaczyna tam obowiązywać zakaz wychodzenia z domu. Solidarność i zgoda to nasza największa broń w walce z pandemią, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z opozycją. Szef rządu rozmawiał o Narodowej Akcji Szczepień, m.in. z Ryszardem Terleckim z PiS-u, Cezarym Tomczykiem z PO, Marceliną Zawiszą z Lewicy, szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził to spotkanie. Karolu, jakie komentarze po rozmowach? Dzień dobry. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówił, że udało się ustalić jeden ważny wspólny mianownik, że wszystkie ugrupowania poza Konfederacją mają ten sam cel, czyli zaszczepienie jak największej liczby Polaków. I na takich wspólnych elementach, jak zaznaczył Michał Dworczyk, powinniśmy się teraz skupiać. To jest zbyt ważna sprawa, żebyśmy ją upolityczniali. Tutaj powinniśmy działać wspólnie, razem i o to apelujemy do wszystkich środowisk politycznych w Polsce. Część przedstawicieli opozycji krytycznie odniosła się do spotkania, które, jak mówili, powinno się odbyć przed akcją szczepień. Część nowych informacji przedstawionych przez rząd negatywnie ocenił poseł PO Cezary Tomczyk. Dzisiaj de facto rząd przyznał, że zrezygnował z zakupu 9 milionów szczepionek od firmy Pfizer oraz 6 milionów szczepionek od firmy Moderna. To są nowe informacje. Ministrowie tłumaczyli, że rząd zrezygnował tylko z kupna tych dodatkowych szczepionek, które miałyby do Polski dotrzeć dopiero za rok, kiedy produkcja i tak ma już przyspieszyć. O dobrym spotkaniu mówił tymczasem Ryszard Terlecki, który w kancelarii premiera reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Parę ciekawych propozycji, które myślę rząd weźmie pod uwagę. No, były też elementy, powiedziałbym, humorystyczne, występy Konfederacji. Według Ryszarda Terleckiego cenną propozycją klubów opozycyjnych było na przykład to, by rodziny mogły rejestrować seniorów na szczepienia poprzez swój profil zaufany. A relacjonował Karol Surówka. W lutym nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych zostaną ponownie przetestowani na obecność koronawirusa, poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że po powrocie najmłodszych uczniów do nauczania stacjonarnego sytuacja epidemiologiczna w szkołach jest pod kontrolą. Nie ma tu żadnego wybuchu epidemii, broń Boże. Oczywiście dochodzi do indywidualnych zakażeń, ale sytuacja jest w pełni pod kontrolą. Jak widzimy, wprowadzenie nauczania w klasach 1-3 bezpośrednio w placówkach oświatowych nie przyniosło nam obecnie wzrostu zakażeń. Co do testowania, zechcemy przetestować w lutym ponownie grupę nauczycieli nauczania początkowego. Dzieci z klasy 1-3 wróciły do nauczania stacjonarnego w ubiegłym tygodniu. Pozostali uczniowie nadal uczą się zdalnie. Dzisiaj odnotowano ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj z kolei było 2,5 tysiąca nowych zachorowań, najmniej od października. 50 lat temu zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. Ta budowla jest jednym z symboli naszego państwa, mówił podczas uroczystości zorganizowanej z tej okazji wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Zamek Królewski w Warszawie jest zwornikiem polskiej tożsamości. Jest symbolem polskiej państwowości i polskiej wspólnotowości. I myślę, że dalej pełni ten symbol i jesteśmy dumni, że tak pięknie się rozwija. To jest także moment, kiedy można podziękować wszystkim tym, którzy przez lata tutaj gospodarowali. 30 sierpnia 1984 roku dokonano uroczystego otwarcia zamku, jednak prace wykończeniowe trwały jeszcze kilka lat. Ostatecznym zwieńczeniem odbudowy było otwarcie w 2009 roku odtworzonych arkad Kubickiego. Zamek wraz ze Starym Miastem w Warszawie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. Słowacka policja zapowiada intensywne kontrole w związku z wchodzącymi jutro w życie zmianami w zakazie wychodzenia z domu. W większości przypadków wymagany będzie negatywny wynik testu na koronawirusa. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu będzie potrzebne m.in. w drodze do pracy, na pocztę, do banku lub biblioteki. Akceptowane będą wyniki badań PCR i antygenowych. Negatywny wynik testu będą musiały mieć osoby spacerujące lub uprawiające sport na świeżym powietrzu, z wyjątkiem dzieci do 15 roku życia i seniorów po 65 roku życia. Bez testu od jutra będzie można wyjść do najbliższego sklepu lub apteki na wizytę lekarską, szczepienie przeciwko COVID-19 lub test. Zakaz nie będzie także dotyczył spacerów z dzieckiem do 3 roku życia lub psem w promieniu kilometra od miejsca zamieszkania. Lockdown na Słowacji będzie obowiązywał w całym kraju do 2 lutego. W połowie słowackich powiatów z największym odsetkiem zakażeń zakaz wychodzenia z domu bez aktualnego negatywnego wyniku testu zostanie przedłużony do 7 lutego. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami śniegu, na wschodzie sypać może intensywnie. Na północnym wschodzie i w górach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Drogi śliskie. Od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 1 w centrum i 2 w Wielkopolsce. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. W wielu miejscach śnieżnie i ślisko. Prosimy szczególnie uważać na drogach. Te ważne komunikaty także u nas, a my niezmiennie prosimy Państwa o ostrożną jazdę. No i gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy za kółkiem. Powolutku, powolutku, ale do przodu. Wspólnie z Trójką. Viva la vida. A no właśnie, zaglądam dziś do kalendarza. 26 dzień stycznia. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji, upamiętniający pierwszy udany przeszczep nerki w Polsce. Przypomnijmy, że było to właśnie 26 stycznia 1966 roku. Dziś o transplantologii porozmawiam z doktorem Zbigniewem Kalicińskim, kardiochirurgiem, transplantologiem i prezesem Fundacji dla Transplantacji, która prowadzi m.in. ogólnopolską akcję charytatywną 12 godzin dla życia. Dzień dobry, panie doktorze. A witam, tylko Zygmunt Kalicki. Ja przepraszam bardzo. Panie doktorze, reszta się zgadza. Ważne jest to. Przeszczepianie ratuje życie wielu chorym, a dawstwo nie przynosi dawcy szkody. W Polsce na różnego rodzaju przeszczepienie, z tego co sprawdziłem, oczekuje około 5000 chorych. Dlaczego tak mało osób decyduje się zostać dawcą? W czym jest problem? To nie jest to, że mało osób się decyduje, bo też tak naprawdę nie ma takiej jakby decyzji. To jest raczej świadomość i świadomości Polaków jest ogólnie, można powiedzieć, prawie że 100% zgoda na to, żeby być dawcą. Również, jeśli chodzi o prawo, to jest tak zwana zgoda domniemana. I tak naprawdę tych odmów, ale raczej to już przez rodziny, taki protest przed pobraniem, to jest około 10-20%. Natomiast każdy Polak również ma prawo, jeżeli nie zgadza się światopoglądowo w ogóle z przyczepianiem narządów, no to złożyć protest po transplancie, tak żeby złożyć protest, że on się nie zgadza na to, żeby pobrać narządy od niego. Ale zgoda domniemana obowiązuje. Czasami zdarza się tak, że ponieważ sprawy wtedy toczą się nagle, jest to jakieś ogromne nieszczęście dla rodziny i ona jest nieprzygotowana na to, żeby takie decyzje jakieś dramatyczne podejmować. Czasami po prostu nie wiedza tutaj decyduje i oni mogą protestować. Wtedy transplantolodzy też odstępują od pobrania, ponieważ, a tak żeby nie robić jeszcze jakiejś większej krzywdy tej rodzinie. Natomiast właśnie z tym wiąże się akcja, którą prowadzi nasza ta fundacja. No właśnie, bo pan doktor powiedział o tej niewiedzy, więc ku temu między innymi ten Ogólnopolski Dzień Transplantacji i dwie akcje, o których możemy powiedzieć. Pierwsza z nich to ta, o której powiedziałem, 12 godzin dla życia, tak? To znaczy tak, bym powiedział tak, jedna akcja za 12 godzin to jest walka o sprzęt. To jest walka o sprzęt, którego w Polsce nie ma, polskiej transplantacji serca, o której walczą wszystkie ośrodki i my staramy się, również prowadzimy taką szeroko, coraz szerzej zaoferowaną kampanię na to, żeby w ogóle ten program transportu, nowoczesnego transportu serca do Polski wprowadzić. A czy to nadal jest tak, że w Polsce korzystamy z tej przestarzałej już metody transportu serca w lodzie, która daje tylko 4 godziny na przeszczep? Ten czas można wydłużyć. To znaczy, ona nie jest może przestarzała, aczkolwiek my to nazywamy trochę epoką lodowcową, natomiast w Polsce nie ma takiej możliwości, żeby użyć innej metody. Aha. A ta inna metoda jest konieczna. W przypadku tak trudnych przeszczepów, kiedy pacjent, biorca jest już po wielu operacjach, to często dotyczy młodych dorosłych, którzy są, urodzili się kiedyś z wadami wrodzonymi i są po wielu operacjach. I wtedy taka operacja przeszczepienia serca na pewno może trwać dłużej. Więc ryzyko tego, że ona przekroczy te 4 godziny jest ogromne, a wtedy znacznie zwiększa się również ryzyko takiego przeszczepu, podjęcia funkcji przez serce. A więc i dlatego jest dostępny na świecie sprzęt, który daje 12 godzin. Jest to poza tym serce transportowane w specyficznych warunkach, w cieplarnianych warunkach. To serce jest odżywiane przez cały czas, a to najważniejsze, na końcu jest oceniane przez tą aparaturę. Jaka jest jego funkcja, jak żywotne jest to serce, nawet po jakimś długim czasie tego transportu. A tym bardziej, że wtedy nie dochodzi w ogóle do niedokrwienia tego serca, bo ono cały czas jest bijące i cały czas jest odżywiane i napełniane. To nieprawdopodobne, o czym pan doktor mówi. Stąd te 12 godzin dla życia właśnie. Ja zapraszam na naszą stronę, to jest www.dlatransplantacji.pl. To nie jest aparatura, ona wygląda niesamowicie, kosmicznie, bo to serce po prostu jest zawieszone na rurkach i ono bije. Ono jest żywe i to jest też, ja to tak czasami myślę o tym, że to jest takie trochę misterium, bo to życie nigdy nie gaśnie w tym organie. Mm-hmm. Ono jest przenoszone po prostu z jednego czeka do drugiego, tak żeby uratować to drugie życie. Na stronie dla transplantacji.pl zauważyłem jeszcze jedną skomplikowaną nazwę, HLA4 transplant. Panie doktorze, mógłby pan wyjaśnić? Tak, bo wszystko się zaczęło od tego, że my najpierw zrobiliśmy taką akcję świadomościową. I to jest, ponieważ jestem już również muzykiem, oprócz tego, że jestem lekarzem, to jest bardziej takie moje hobby, mam zespół. No i kiedy sobie pomyślałem, tak połączę te dwie pasje, to medycynę, kardiochirurgię i muzykę, i że nie będziemy grali na pusto. Będziemy tą, i wymyśliłem, że tą ideę transplantacji jest taka ważna dla wszystkich, tak naprawdę to dotyczy nas wszystkich, że będziemy na każdym koncercie o tym mówić, będziemy takie performance robić z hashtagami, z różnymi takimi, no nasze wokalistki są nauczone też o rozmowy o tym. No i to się spodobało naszym znanym artystom, zaczęli nas brać na supporty i razem znowu z nimi żeśmy przekazywali tę ich publiczności, tą ideę taką i zaszczepialiśmy w nich taki pozytywny wizerunek, wesoły, pozytywny, no to przecież to jest szczęście, że można ze śmierci zrobić życie. I to nie ma nic bardziej wesołego i radosnego. A z reguły transplantacja jest taka przedstawiana, to jest taka smutna, więc my z tym walczymy. Jeszcze druga bardzo, bardzo ważna rzecz, to żeśmy, wydaje mi się, że my też żeśmy to pierwsi tak mocno wyartykułowali, że to nie ważne kto pierwszy, ale chodzi o to, że ja doszedłem do wniosku, że nawet te 10-20% odmów przez rodziny, to jest warto o to zawalczyć, a więc wymyśliliśmy to, że jeżeli mówimy, tak, ja się zgadzam, chcę być dawcą, jeżeli mi się coś stanie, nie chcę, żeby moje narządy były wyrzucone gdzieś tam do kosza, ale żeby nic się z tymi narządami nie stało, żeby one na pewno były użyte na ratowanie kogoś, to powiem mojej rodzinie. I żeby ta sprawa raz na zawsze była załatwiona wtedy, kiedy wszyscy są zdrowi, szczęśliwi i wystarczy, że taki młody człowiek powie raz taką rzecz, to zapada. I to później wierzymy w to głęboko, działa. I ta akcja się nazywa Zostaw serce na ziemi. I taki też jest tytuł nagrania. Zostaw serce. Nagrania. No zapraszam naszą stronę, bo tam jest nasz zespół. No teraz będziemy jeszcze, zaczynamy kilka takich szerszych akcji. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Patrzcie się na tę stronę. Na Facebooku też mamy swoje strony. Będzie się troszeczkę z nami działo. Dla transplantacji.pl przypomnę stronę internetową. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Zygmunt Kaliciński, kardiochirurg, transplantolog, prezes Fundacji dla Transplantacji, a dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To we fragmencie. Transplant HLA4. Zostaw serce. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Żyło

Idea wspólnego czasu poświęconego modlitwie i rozmowom powstała pod koniec XX wieku. To był również okres, kiedy schronienia w Polsce poszukiwali uchodźcy z Czeczenii, w większości muzułmanie. Mówi biskup Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu do Spraw Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Czas tej wojny w Czeczenii i wtedy też wielu muzułmanów, Czeczenów zjawiło się tu u nas na Podlasiu czy w Polsce. Zaistniała taka możliwość też wspierania tychże właśnie przybywających. Wtedy też pojawiła się inicjatywa, aby utworzyć jakiś wspólny taki twór katolicko-muzułmański dla pewnego prowadzenia dialogu, współpracy. Podstawą inicjatywy Dnia Islamu jest szacunek i otwartość. I to nie zmieniło się od lat, mówi mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej. To jest najważniejsze, żeby poznać jeden drugiego, nie tylko w danym temacie, ale ogólnie, tak żeby łamać stereotypy, bardziej współpracować ze sobą, umiejętnie żyć w zgodzie i w pokoju, w harmonii, budować tej więzi tożsamości wspólnej, która dotyczy jednego Boga, jednych tekstów modlitewnych, chociaż różne są religie, ale do jednego Boga się modlić. A na pewno dialog, zbliżenie, rozmowa, poznawanie służy temu, by zwłaszcza przezwyciężać jakieś uprzedzenia, jakieś niedopowiedzenia, niezrozumienie siebie, bo gdy nie znamy siebie, gdy nie rozmawiamy, to narastają tego rodzaju postawy, które prowadzą aż do jakichś wrogich zachowań. Jak co roku przewidziane są prelekcje oraz wspólna modlitwa, jednak tegoroczne przedsięwzięcia przeniosły się do świata wirtualnego. W tym roku zupełnie w inny sposób będzie przebiegała całość spotkania, całość uroczystości zarówno modlitewnej i tej części świeckiej w postaci online. Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele Katolickim to jest dotyczące ochrony miejsc świętych zarówno dla wszystkich religii, dla religii żydowskiej, chrześcijańskiej, jak i także muzułmańskiej. Ta część modlitewna rozpoczyna się od czytania tekstów Pisma Świętego, tekstów Koranu, a potem też jest modlitwa ze strony katolickiej, jest to modlitwa powszechna. A ze strony muzułmanów to zwykle jest taka modlitwa odśpiewana czy recytowana przez jednego z imamów, określana jako dua, taka spontaniczna modlitwa wielbiąca Boga, podejmująca właśnie takie treści dziękczynienia, prośby. To wszystko kończymy katolicy modlitwą Ojcze Nasz i potem wspólnym takim przekazaniem znaku pokoju. Spotkania oraz modlitwa odbędą się na kanale YouTube. Początek o godzinie 18. Idea dialogu chrześcijan i muzułmanów w Polsce obecna wyraźniej pod koniec ubiegłego wieku nawiązuje do ponad 300-letniej tradycji obecności muzułmanów i tolerancyjnej postawy ludności chrześcijańskiej wobec nich, a Dzień Islamu w Kościele Katolickim obchodzony jest od 20 lat. Szczegóły na temat tegorocznych obchodów zebrała nasza reporterka Monika Suszek. Jak ja nienawidzę twojej generacji, twoja generacja chora od przemocy, twoja generacja przekleństwo fryzjerów, spidy i tłuste oczy. Ja się nienawidzę twojej generacji, zwykła nienawiść, tymi wam z dyni, młodzi policjanci, młodzi kibice, kretyni kontra kretyni. Rok król umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo, masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgieł, przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg, dziwny twór, odważasz tu monstrum, cybernetycznego nie ma. Są takie miejsca na każdej mapie, nie znajdę tu szczęścia, nie szukam wady. Chłopaki stąd zwykle idą do pierdla, dziewczyny na autostrady. Za dużo się modlisz, dużo czytasz wierszy, na środku drogi i nie na szczycie. Nigdy ostatni i nigdy pierwszy, hej, to chyba śni ci się życie. Rock and roll umarł, rok jest martwy stary, po co kończysz to piwo? Masz karabin zamiast gitary. Jak jeszcze nie pełne czereśni, hej, hej, jak nazywa się twój Bóg, na imię ma zgiełk, przypadek czy przepaść, hej, twój Bóg, dziwny twór, odtwarzasz tu monstrum, z cybernetycznego nieba. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Nie

ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Za 18 minut będzie 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mocniejsze uderzenie z piorunem AC/DC. I już teraz za kwadrans 13. Fajny film. We wrześniu tego roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema. Stąd też bieżący rok 2021 obchodzony na całym świecie jako Rok Lema. Z tej okazji swoje premiery będą miały nowe ekranizacje prozy autora Solarisa. Jedną z nich już dostępną w sieci jest Maska, krótkometrażowy film wyreżyserowany przez Hankę Brulińską. Z autorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 8 już lat minęło od twojego debiutu reżyserskiego. To był film Biec w stronę ty. Zadebiutowałaś w nieco innej roli niż przede wszystkim bliskie ci aktorstwo, ale rozumiem, że te zainteresowania filmowe, reżyserskie wciąż są dla ciebie istotne. Tak, nie kończy się moja realizacja siebie poprzez aktorstwo, teatr. Potrzebuję się zmierzyć czasami z czymś więcej niż tylko aktorstwo i właśnie teraz kolejny projekt według maski Stanisława Lema. No i właśnie muszę zapytać, skąd to zainteresowanie twórczością Stanisława Lema? Na studiach zetknęłam się przede wszystkim właśnie z tym opowiadaniem Maska. Jest to krótkie opowiadanie, ale właściwie jedyne dzieło mistrza dotyczące kobiety, bo główną bohaterką od początku do końca jest kobieta. Kobieta, a też nie kobieta. No i stała historia, która mówi właśnie w sposób taki fantastyczny, science fiction, ale tak naprawdę bardzo blisko mówi o duszy człowieka, o naturze, o filozofii miłości. Jest tam wiele płaszczyzn, które Lem prowadzi w tej narracji. Tym bardziej więc myślę, że jest to rzecz bardzo trudna do przeniesienia na ekran, ale znając ciebie i twoją twórczość, wiem, że to jest zawsze jakiś rodzaj bardzo autorskiej impresji i to już się udało, bo jesteś po zdjęciach. Tak, ja już jestem po zdjęciach. To był projekt mój w ramach programu Kultura w sieci. Teraz tłumaczymy film, składamy go w jedną całość i będzie on dystrybuowany na świat. A to ma związek zapewne z tym, co się dziać będzie w 2021 roku, tak? Tak, bo właśnie ten rok Lema właśnie jest i ten rok zapowiada się fantastycznie. Kiedyś korespondowałam ze Stanisławem Lemem, jak jeszcze żył. Dostałam licencję nieodpłatną. Potem właśnie jeszcze z Tomaszem Lemem, synem, musiałam dopełnić formalną. Jeszcze raz ten czas upłynął dosyć długi, odkąd przygotowywałam się bardzo długo. Ja wcześniej miałam już zrobić monodram, to nie doszło do skutku i dopiero teraz dojrzałam na tyle w sobie, zgromadziłam pewne zasoby twórcze, żeby jeszcze raz się spotkać ze Stanisławem Lemem i jego opowiadaniem. Kiedy my widzowie mamy szansę spotkać się ponownie ze Stanisławem Lemem i zobaczyć twoją ekranizację Maski? Ze Stanisławem Lemem i z Maską w mojej reżyserii mogą państwo się zobaczyć w każdej chwili. Jest dostępny film w dwóch częściach w ramach właśnie programu stypendialnego Kultura w sieci, a my teraz pracujemy nad całym takim jeszcze raz dopracowaniem filmu w takim sensie, że składamy go w jedną całość, bo on był w dwóch odcinkach, można powiedzieć, a teraz robimy z tego pełnowartościowy, krótkometrażowy film, także A kiedy planujesz taką oficjalną premierę skończonego już filmu? Prawdopodobnie premiera odbędzie się w Sydney w ramach obchodów roku Lema w tej połowie roku. No a później? Później, no tak jak to z krótkim metrażem bywa, ale liczymy na to, że będzie właśnie dystrybuowany na festiwalach. Z Hanką Brulińską, autorką filmu Maska, zrealizowanego na podstawie opowiadania Stanisława Lema pod tym samym tytułem, rozmawiał jako żywo Ryszard Jaźwiński. Don't feel the reaper, no